Acerola Gripowita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, jest południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają rozmowy szefa MSWiA ze związkowcami służb mundurowych. Jest europejski nakaz aresztowania byłego komunistycznego sędziego Stefana Michnika. Komisja Europejska kolejny raz w tym roku podnosi prognozy gospodarcze dla Polski. W siedzibie MSWiA trwają rozmowy szefa resortu Joachima Brudzińskiego ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników służb mundurowych. To spotkanie to reakcja na protesty głównie policjantów, którzy w ostatnim czasie masowo biorą zwolnienia chorobowe. Tym tematem zajmuje się Michał Fabisiak. Związkowcy mają nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie, ale jak zaznacza Rafał Jankowski, szef Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, karty w tej grze leżą po stronie ministra Brudzińskiego. Nasze propozycje zna, wie jaka jest sytuacja na ulicach, pewnie wie, że niedługo jest 11 listopada, pewnie wie kto może przyjechać do Warszawy. I dodaje, że oczekuje od ministra rzeczowej rozmowy. Ze strony związkowców w spotkaniu uczestniczy cała Rada Federacji. Nieobecni są tylko przedstawiciele służby celnej i więziennej, gdyż nie podlegają oni MSWiA. Związkowcy domagają się spełnienia 6 postulatów, m.in. złagodzenia przepisów emerytalnych oraz podwyżki uposażeń na poziomie zagwarantowanym żołnierzom. MSWiA proponuje podwyżkę, ale w wysokości ponad 300 zł w styczniu przyszłego roku i ponad 250 zł od lipca. Jankowski powiedział, że związki są gotowe zrobić krok w tył, bo jak dodał, na tym polegają negocjacje, ale tego samego oczekuje też od drugiej strony. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Wszystkie 14 osób udało się uratować z kamienicy przy Kochanowskiego w Leśnej na Dolnym Śląsku. O 6 rano doszło tam do wybuchu. Ich uratowanie to cud, ocenia Daniel Mucha z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Nie ma ofiar śmiertelnych. 10 osób ewakuowanych, przekazanych zespołowi ratownictwa medycznego z lekkimi obrażeniami. Niewymagana jest hospitalizacja w szpitalu tych osób. Oczywiście budynek w tym momencie jest sprawdzany pod kątem jego przydatności do dalszego użytkowania. Jedno pomieszczenie wymaga stabilizacji, w związku z czym strażacy stabilizują to pomieszczenie po to, żeby nie doszło do wtórnego zawalenia się konstrukcji dachu do środka budynku. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji. Prawdopodobnie był to gaz, prawdopodobnie był to wybuch bojlera, tego jeszcze nie wiemy. Na tą chwilę to będzie przedmiotem badań, ale dopiero po zakończeniu tych działań naszych ratowniczych. Gmina zapewniła poszkodowanym mieszkańcom lokale tymczasowe. Europejski nakaz aresztowania wobec Stefana Michnika, byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego. Ten kapitan Ludowego Wojska Polskiego jest oskarżany o zbrodnie stalinowskie. Skazywał na śmierć działaczy podziemia niepodległościowego. Jakie zarzuty postawiła mu prokuratura, informuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Między innymi popełnienia 4 zabójstw, morderstw sądowych. Prokuratura w sposób skuteczny nie tylko postawiła te zarzuty, ale uzyskała od sądu decyzję o tymczasowym aresztowaniu oraz decyzję niezawisłego sądu o europejskim nakazie aresztowania, którego celem jest sprowadzenie do kraju, postawienie przed sądem i pociągnięcie do odpowiedzialności za zbrodnie. Stefan Michnik, który dziś ma 89 lat, mieszka w Szwecji. Wojskowy Sąd Garnizonowy już wcześniej wydał za nim europejski nakaz aresztowania, jednak dotyczył on innych, lżejszych zarzutów. 8 lat temu sąd w Uppsali uznał, że przestępstwa zarzucone podejrzanemu zgodnie z prawem szwedzkim uległy przedawnieniu, a poszukiwany jest obywatelem szwedzkim. Wniosek o przekazanie Michnika do Polski został odrzucony. Na pewno podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej, gdy tylko Sejm ją przegłosuje i trafi ona na moje biurko, zapowiada prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika Niedziela. Prezydent był pytany o obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, który zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu. W styczniu posłowie zdecydowali o skierowaniu propozycji Komitetu Zatrzymaj aborcję do dalszych prac sejmowych. Również w styczniu posłowie przesądzili, że obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, zakładający liberalizację przepisów w sprawie aborcji, nie będzie procedowany. Teraz w serwisie Trójki dobre wiadomości z Brukseli. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Z opublikowanych danych wynika, że nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,8% PKB. W maju Bruksela prognozowała, że wzrost będzie o 0,5% niższy. Komisja szacuje, że w kolejnych latach PKB będzie spadać, w przyszłym roku będzie na poziomie 3,7%, a w 2020 roku zejdzie do 3,3%. Będzie to efekt rosnącej inflacji i kończących się zasobów na rynku pracy.

ale także do małych firm, wywołując kłopoty z płynnością finansową. Narzekamy na zatory płatnicze, na fakt, że pracodawca nie zawsze na czas wypłaca, sami do zatorów przyczyniając się. Co ciekawe, skala opóźnień może zaskakiwać, zważywszy na sytuację rynku pracy i rosnące dochody rodzin. W wielu gospodarstwach domowych są pieniądze na pokrycie bieżących rachunków, niezbędnych wydatków, ale i tak te rodziny zalegają z płatnościami. Co zatem jest powodem? Blisko 40% w badaniu przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown odpowiedziało, że nie płaci na czas przez roztargnienie. A może woleli tak odpowiedzieć, bo to przecież żaden honor przyznać, że nie ogarniam rachunków, nie potrafię zbilansować domowego budżetu. Dziś pytanie, czy zdarza się, że spóźniam się z regulacją rachunków? A moim gościem jest pan Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. 40% w badaniu przez rejestr zleconym mówi, że nie płaci regularnie przez roztargnienie. Może są skrępowani świadomością, że prawda jest inna, nie płacą, bo albo rzeczywiście mają zbyt niskie dochody, albo żyją ponad stan. No, gdyby tak dosłownie traktować te deklaracje, to najdziwniejsze jest to, że wtedy najlepszą pamięcią wykazywałyby się osoby powyżej 60 roku życia, bo akurat te osoby deklarują, że tylko w niewielkim stopniu zdarza im się takie zapomnienie. Czyli natomiast to jest taka grupa, która karnie regularnie płaci rachunki, tak? Ja myślę, że tutaj to jest właśnie jedna z odpowiedzi tych takich prawdziwych przyczyn tego, że nie płacimy. To jest jednak różnica w wychowaniu, bo nie tylko w tym badaniu, ale w wielu badaniach, które robiliśmy wcześniej, analizujemy ten rynek od wielu lat, osoby starsze wykazywały się większą dyscypliną i w płaceniu. One też częściej podkreślały to, że płacenie w terminie, czy płacenie w ogóle jest takim świętym wręcz obowiązkiem, a nie płacenie jest dyshonorem. Natomiast osoby, które weszły w dorosłe życie w latach 90., czyli już po zmianie systemu, trochę mają inne podejście do tego, zdecydowanie bardziej takie, powiedziałbym, swobodne. Jest sporo gospodarstw domowych, gdzie jest wystarczająco dużo pieniędzy na obowiązkowe płatności, takie sztywne wydatki w rodzinie, a jednak te rodziny muszą posiłkować się pożyczkami. Dlaczego? Znaczy, to, że posiłkujemy się pożyczkami, to nie jest złe zjawisko, bo możemy kupić coś szybciej i możemy kupić więcej, gdybyśmy te pieniądze musieli odłożyć. O ile nie wpadamy w taką spiralę zadłużenia, tak, o czym pewnie najlepiej wie rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. O ile oczywiście kontrolujemy te wydatki i wiem, że jeszcze możemy sobie pozwolić i mamy taką poduszkę finansową, która pozwoli nam także pokryć niespodziewane wydatki. Na te niespodziewane wydatki, które tłumaczą niepłacenie, one się bardzo często w różnego rodzaju badaniach, wypowiedziach powtarzają. No i to jest, myślę, też źródło tych kłopotów. Taki brak roztropności, uleganie reklamie, podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu, że oto muszę koniecznie mieć nowy, taki strasznie duży telewizor, żeby pół ściany mi zajęło. Tak. Wspomniał pan o tej grupie, która rzetelnie płaci. A która grupa wiekowa jest najbardziej nierzetelna? No już mówiłem, to są te osoby, które weszły w dorosłe życie w latach 90., czyli pokolenie 35-45-latków, tak. No być może też warunki, w którym przyszło im dorastać, chodzi o dorosłe życie, kiedy tworzyły się możliwości, których ich rodzice nie mieli wcześniej, zdobywania pieniędzy, spowodowały, że trochę inaczej podchodzili do tej kwestii płacenia. My to obserwujemy też na grupie przedsiębiorców, że wtedy dominowała taka postawa, że niepłacenie było wręcz cnotą, a płacenie to było dowodem na to, że jest się naiwnym albo nie przystaje się do tych zmiennych warunków na rynku. No, na szczęście to młodsze pokolenie chyba jednak zmieniło punkt widzenia i ci jeszcze młodsi jednak zdecydowanie bardziej lepiej regulują wszelkie należności Skłonny jestem bronić tych 30-latków. Może to rzeczywiście po części, choć wynik roztargnienia, pewnej swobody, pewnej braku świadomości. Pamiętam, kiedy w wieku bodajże 20 lat zamieszkałem sam, no bez przerwy miałem wyłączony telefon albo światło, bo pieniądze przeznaczałem na inne pilne potrzeby, tak, naturalnie. Ale 20 lat, a nie potrzeby? 35 albo 44, kiedy już człowiek powinien się nauczyć, że jednak rachunki trzeba płacić, bo o ile jeszcze można zrozumieć 20-latka, który się świeżo usamodzielnił albo założył rodzinę i że jeszcze nie w ten rytm nie wpadł, natomiast jeżeli ktoś ma lat 40, no to trudno spodziewać się, no chyba, że nadal żyje u mamy i taty i nagle oprzytomniał, że trzeba płacić co rachunki. Co w dzisiejszym świecie nie jest takie odosobnione? 19%? Tak, ale nie w tej skali. Rozumiem. 19% jako powód opóźnień w płatnościach wskazuje nieprzewidziane wydatki na inne rzeczy. No, to może oznaczać, że nie mają na przykład oszczędności, prawda? Tak. Że są to zaskoczeni. Znaczy generalnie te deklaracje, bo pojawiają się w tych, że 21% ma niewystarczające dochody albo przejściowe problemy finansowe. Myślę, że trzeba na te deklaracje spojrzeć trochę tak w taki sposób, że my wiemy, nawet ci, którzy nie płacą, wiemy, że to niepłacenie nie jest rzeczą dobrą, nie jest rzeczą akceptowaną i trochę wypieramy z siebie te prawdziwe powody, dla których nie płacimy. No bo gdyby tak było rzeczywiście, no to nijak ma się to do tej liczby dłużników, którą mamy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Długów, bo jeżeli tylko niespełna 5% osób ankietowanych deklaruje, że no często ma problemy z niepłaceniem rachunków w terminie, no to uzbieralibyśmy tak z 1 300 000 takich dłużników, a mamy ich ponad 2,5 miliona, w związku z tym dysproporcja jest dość znaczna. Dziś pytanie, czy zdarza się, że spóźniam się z regulacją rachunków? Już teraz pan Darek, pani Ewa, czekają na państwa telefony 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. Jeszcze jedno mam pytanie, czy im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy? Widać taką zależność, taką zasadę, podnosimy konsumpcję, mimo że nie musimy, albo co gorzej, nas nie stać? Tak, widać, to jest zdecydowanie widoczne we wszelkich tego typu badaniach. No, to jest dość zrozumiałe, no bo po to zarabiamy te pieniądze, żeby je też przeznaczać na różnego rodzaju przyjemności życia. Natomiast no, cały problem polega na tym, że czasami nawet przy dużych zarobkach można przeinwestować w siebie. No i wtedy zaczyna się problem, a przy wysokim poziomie życia strasznie trudno ograniczać te dochody. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy zdarza się, że spóźniam się z regulacją rachunków? Mamy pierwsze telefony. Halo, dzień dobry. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam serdecznie. Witam. Ja chciałbym powiedzieć w ten sposób. Prowadziłem działalność przez pewien czas. Na tej działalności, co prawda, nie wyszło mi. Na chwilę obecną mam tam paręset tysięcy długu. I całego serca chciałbym to spłacić całym sobą, naprawdę, tylko że problem jest tego typu, że załóżmy, jestem w stanie odkładać 5 tysięcy na dług miesięcznie, odsetek mam 8 tysięcy i de facto spłacając te 5 tysięcy miesięcznie nie dotykam w ogóle w żadnym momencie podstawowego długu, także do końca życia będę spłacał odsetki, a nie dotknę długu. I tutaj jest problem i polski system prawny nie przewiduje takiej sytuacji, żeby na przykład zamrozić narastanie odsetek i pozwolić mi spłacić ten dług. Kapitał. Tylko uwięził mnie już do końca życia, prawda? I tutaj jest problem z płaceniem, w moim przypadku przynajmniej. Pani Danuto, witam panią. Halo, dzień dobry. 17-18 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Pani Danuto, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja płacę rachunki, ale chodzi o to, że większość ludzi w Polsce w kapitale zagranicznym zarabia 1500 zł. To jest tam słynna mediana, tak? 1500-600 zł. No to tutaj tam pan się wyraził o życiu ponad stan. To trudno żyć chyba ponad stan, jak się ma 1500 zł. W tym przypadku na pewno, chociaż... To już było takie nie fair, bo wobec nas tutaj ludzi, którzy zarabiają w większości 1500-1600 zł na rękę. Tak? O tyle fair, tak, pani Danuto, że są takie grupy zawodowe i są tacy obywatele. Ale ja mówię o tych, których stać na regularne płacenie, co zresztą wynika również z badań. Tłumaczą się roztargnieniem, jak słyszymy. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam, panie Kubo, pozdrawiam słuchaczy. No ja właśnie tutaj nawiążę jeszcze do tej pani, która mówi, że właśnie 1500 parę złotych tam się zarabia. Ja akurat też na takiej umowie jestem zatrudniony, a zarabiam powiedzmy 4 czy 5-krotnie większo kwotę. Mhm. Dodatkowo ratę mam z tytułu kredytu hipotecznego, powiedzmy w wysokości 3000 zł. I akurat w moim przypadku ja, powiedzmy, kredyty mam 40 lat ogólnie, od 10 lat jak jestem jako tako zadłużony gdzieś tam. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym się spóźnił po prostu ze spłatą kredytu. No po prostu może tak jak to ktoś wcześniej powiedział, że od człowieka wszystko zależy. Tak. Czy zdarza się, że spóźniam się z regulacją rachunków? Panie Krzysztof, jeszcze pan. Witam, halo. Witam serdecznie, Krzysztof mówi. Ja, panie Kubo, tak troszeczkę przewrotnie to powiem, bo ja bardziej nie powiem o kredytach, a bardziej o takich rachunkach, bo rachunki rozumiem nie tylko kredytowe, mm-hmm. ale też telefon czy inne rzeczy. Tak, to są bardzo przeróżnego rodzaju opłaty stałe. Tak, bardzo często jest tak, że ja specjalnie nie płacę rachunku, dlatego, że na przykład w telekomunikacji, czy różnych tych telefonicznych, czy innych firmach jest problem z jakimkolwiek wyegzekwowaniem z ich strony pewnych niedociągnięć i dopiero wtedy, kiedy na infoliniach najczęściej się nie można dodzwonić, albo jest tam tyle sekretarek po drodze, mhm. że w końcu telefon rozłącza, dopiero jak ja nie zapłacę rachunku i minie jakiś czas, to wtedy oni się ze mną kontaktują i ja mogę wyjaśnić wtedy swoją sprawę. Aha. To niekiedy w ten sposób też działa. Ułatwia kontakt. Inaczej nie ma możliwości wyegzekwowania jakichś błędów z ich strony. Ja rozumiem. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Dobryna. Panie Kubo, może to nie jest całkiem w temacie, choć jest z tym powiązane. Mhm. Stare chińskie przysłowie mówi: bogatym staje się ten, kto okrada państwo szybciej niż ono jego. Aha. I to jest do przemyślenia. Pan Leszek. Panie Leszku, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Wydaje mi się, że też problemem z płaceniem rachunków bieżących jest to, że coraz więcej ludzi korzysta z wirtualnych pieniędzy. Kiedyś wypłaty dostawało się do ręki, można to było od razu podzielić, a teraz łatwość w wydawaniu tych pieniędzy jest zupełnie inna niż kiedyś. Kiedyś nie było, jak się nie zabrało pieniędzy do domu, to się ich nie wydało. No, a poza tym płatność, można zawsze kartą czy telefonem. Właśnie, posiłkować się kartą kredytową. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Witam, witam. Ja troszeczkę w temacie, troszeczkę nie w temacie. Mianowicie uważam, że moje pokolenie, czyli 45-50-latków, dostrzega też inny problem, czyli mianowicie wysokość rachunków jest bardzo często przez różne firmy zawyżana, ponieważ składowych cen jest bardzo dużo, że co powoduje, że człowiek czasem nie jest w stanie jak gdyby wszystkie te czynniki zanalizować. Taki przykład, moja teściowa zakładała internet. Gdzieś tam konsultant wpisał jej, że będzie również podłączenie światłowodu. U teściowej ten światłowód występuje. W związku z tym gdzieś tam składowa ceny poszła w górę i sam w pewnym momencie namawiałem ją do tego, żeby zatrzymała płatność rachunków po to, żeby to wyjaśnić. Oczywiście reklamacje zawsze składać można, ale wydaje mi się, że tych problemów właśnie rachunkowych jest tak dużo, że czasem człowiek nie jest w stanie ich ogarnąć, w związku z tym zrobi się taka przerwa w płatności. Stąd oczywiście rachunki należy płacić i to jest taki... Stąd te opóźnienia. Pan Jędrzej jeszcze z nami. Panie Jędrzeju, halo? Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Kłaniam się. W tej dyskusji obecnej wyłania się bardzo prosty wniosek, że mamy różne motywacje, które wpływają na to, że płacimy lub nie płacimy w terminie. W chwili obecnej, w momencie, gdy mamy aplikacje mobilne, rachunki internetowe, bankowe, tym podobne rzeczy, określenie terminu płatności za rachunek swój, na przykład telefoniczny, nie stanowi problemu, ale ja z rozmysłem na przykład nie reguluję w terminie rachunków, spłaty rachunku karty, nie karty kredytowej, przepraszam, tylko kredytu hipotecznego, ponieważ jeżeli akurat trafię na to, że kurs waluty jest bardzo wysoki, zwłoka kilku dni, może nawet tygodnia czy dwóch tygodni, powoduje to, że owszem, ja zapłacę może 10 zł kary. Ale i tak w bilansie więcej, się opłaca? Ale w bilansie jestem na stówkę do przodu, dokładnie tak. Ktoś napisał, staram się płacić regularnie, ale dopiero teraz, jeszcze kilka lat temu nie kontrolowałem opłat, wychodząc z założenia, że wysokość moich dochodów daje mi pewną swobodę. Dziś koszty życia znacznie wzrosły, w przeciwieństwie do moich dochodów, które nie wzrosły ani ciut od 10 lat. Dopiero teraz zacząłem kontrolować wydatki, ale przyznać muszę, że ta refleksja przyszła dość późno. Pan Radosław. Panie Radosławie, może za chwilę, 24 minuty po południu, słyszymy się z panem Radosławem? Rozłączył się pan Radosław. Tymczasem Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. ponieważ jestem trochę komputerowym człowiekiem, a żona nie jest w najmniejszym stopniu komputerowym człowiekiem, no więc rachunki płacę ja, popłacę je przy pomocy konta komputerowego, znaczy internetowego. Oczywiście zdarza się, że zapłacę troszkę później, ale wiem, że pierwszego następnego miesiąca muszę siąść do komputera i wziąć taki cały plik tych rachunków i po kolei je płacić. Jak mam mniejsze pieniądze, to na przykład nie wszystkie płacę, tylko płacę te, które są natychmiast do płacenia. A potem, jak mi przyjdą jakieś pieniądze, ponieważ zarabiam nieregularnie z powodu mojego zawodu, no to wtedy dopłacam te, których nie zapłaciłem. I tak to jest. Pan Arek tłumaczy, myślę, że nie pamięć to tylko wymówka. Większość banków oferuje usługę polecenia zapłaty, które rozwiązuje problem zapominalskich. Panie Danielu, witamy w Trójce. Halo? Witam, dzień dobry. Witam pana. Ja chciałem zapytać, panie Kubo, czy pan myśli o jakiejś audycji na temat naszej niepodległości, święta niepodległości? No niedawno była, audycja poświęcona Marszowi Niepodległości. Być może pan słuchał? No niestety nie miałem okazji, ale mam takie przemyślenie w związku z zbliżającą się rocznicą. Mm-hmm. Czy ta niepodległość nie jest to takie trochę słowo na wyrost? Czy okres PRL-u, wydarzenia pacyfikacji, wprowadzania stanu wojennego, czy to też było w niepodległej Polsce? Może to będzie dobra okazja na przykład na początku tygodnia, ale aby do obchodów, ale nie tylko do tej rocznicy, po prostu powrócić. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Na temat płacenia tych nieszczęsnych. Mianowicie, wie pan, bardzo często się zdarza, że nie płaci się rachunków tych, które w jakiś sposób bolą. Mnie na przykład zabolał taki rachunek, kiedy jeden z operatorów wystawił mi rachunek za tak zwane SMS-y premium. Mhm. To były SMS-y, jak zaczęliśmy analizować wspólnie z operatorem, tak, w ciągu 3 minut wysłałem 64 SMS-y premium prowadząc samochód. Także wydaje mi się to mało prawdopodobne, wręcz niemożliwe, no ale oczywiście operator umył ręce od tego, tak? Ja muszę zapłacić 600 zł, bo wysłałem 64 SMS-y. I wie pan, ja nie zapłaciłem tego rachunku, zdając sobie sprawę z tego, że będę figurował tam we wszystkich innych tych bazach danych dłużników. Mhm. Dlatego, że uważałem, że chcą mnie po prostu okraść. A druga rzecz jest takie stare przysłowie, pożyczasz cudze, oddajesz swoje. Więc to również należy sobie przemyśleć, tak? Bo wszystkie pieniądze i usługi bierzemy, kupujemy i tak dalej, ale musimy zapłacić za to swoimi pieniędzmi. Że kiedyś przyjdzie do spłaty. Pan Marcin napisał, nie spóźniam się z opłaceniem rachunków, bo żona je płaci. Gdybym ja miał to robić, to prąd mielibyśmy wyłączony co drugi miesiąc. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja, zdarzało mi się niejednokrotnie opóźnić termin płatności rachunków, a może tylko dlatego, że właśnie jestem policjantem, który 28 lat służy i trójkę dzieci mam na utrzymaniu. No wielokrotnie mi się zdarzało z terminami zawalić. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Tomasz napisał, ciekawe, czy tak zwane roztargnienie może także dotyczyć zobowiązań kredytowych w bankach czy parabankach. Nie wydaje mi się, że wyżej wymienione instytucje tolerują takie formy opieszałości w spłatach, a zakładam, że większość tych 35-40-latków, napisał pan Tomasz, prawdopodobnie ma kredyt hipoteczny. Pan Marek jeszcze, panie Marku? A może pan Dominik najpierw, panie Dominiku? Halo, halo, słyszymy się? Słyszymy się. Witam serdecznie. Proszę pana, między innymi też jestem przedsiębiorcą i to, co, że ludzie płacą i nie płacą, no to sami nakręcamy spirale. Ale też jestem za ludźmi, którzy nie płacą. Miałem taką sytuację, że robiłem sesję na wiele numerów z dużego naszego operatora. No i niestety operator zapomniał przełożyć rat za telefony, czyli jakieś tam drogie telefony, pewnie to było na 500 zł czy 700 zł miesięcznie. Ja jakby o tym nie wiedziałem, bo poprzedni właściciel firmy zmarł, więc jakby nie do końca wiedziałem, co się dzieje, no ale jakby sprawa skończyła się u windykatora. Windykator też jakby to ponaglał, no i nagle wyszło wszystko na jaw, prawda? Jakby po 70 telefonach, 70 dniach, bo też się jakby poddawałem, czekając na infolinii. No i rozumie pan, że oni chcieliby, żebyś ty zapłacił, no ale z jakiej sprawy w ogóle masz płacić odsetki? No i to niepłacenie, jakby zablokowanie, dopiero po 3 czy 4 miesiącach powodowało wycofanie od windykatora, napisanie pisma przepraszamy i uregulowanie tej płatności, tak? Bo ja wcale się jakby nie umywałem, bo sesja była założona. Rozumiem. Jakby legalnie wszystko było, a to, że oni czegoś przegapili, no to ja nie jestem wróżką, tak? Pan Adam napisał, niepłacenie w terminie jest również związane z dużymi spółkami, również duże spółki, również Skarbu Państwa nie płacą w terminie, celowo wydłużają, napisał słuchacz, terminy płatności w nieskończoność. Są nawet klauzule, że płatność jest na przykład w ostatnią środę kolejnego miesiąca po otrzymaniu faktury. To tworzy wielkie zatory finansowe. Temat był też poruszany we wczorajszym programie, to prawda? Pani Doroto, witam, halo? Dzień dobry. Dzień panie dobry. Jakubie. Pierwszy raz biorę udział w audycji, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Chciałabym przekazać swój głos w tej sprawie. Ja odebrałam wychowanie, w którym wpojono mi, że dokumenty i rachunki to są rzeczy święte niemalże, bardzo ważne. Aha. Był czas, że rzeczywiście mieliśmy bardzo mało pieniędzy i trzeba było wszystko wyliczać bardzo dokładnie, żeby wystarczyło. Mieliśmy małe dziecko, a mimo to rachunki były na pierwszym miejscu. Oczywiście rozumiem ludzi, którzy zetknęli się z wieloma problemami, ponieważ ta rzetelność powinna dotyczyć obu stron. Mhm. I tych, którzy mają coś do zapłacenia i tych, którzy tych płatności oczekują. I myślę, że tutaj też jest wielki problem. Firmy oczekują od nas płatności za oferowane usługi, ale po drugiej stronie nie zawsze możemy się doczekać na równie rzetelne potraktowanie. Pozdrawiam panią, dziękuję. 12.30, Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Broker. Tych rachunków jednak i różnego rodzaju płatności jest sporo, takich właśnie okresowych. No i na tego typu problemy rzeczywiście są dwie rady. Każdy właściwie klient banku ma możliwość ustanowienia tak zwanego stałego zlecenia, które jest automatycznie później realizowane. Jeżeli, szczególnie to jest łatwe, jeżeli jest identyczna kwota co miesiąc na przykład, czy co jakiś okres, czy co kwartał, jeżeli jest to identyczna kwota tego zobowiązania. Jeżeli nie, no to są też możliwości ku temu, żeby ten problem rozwiązać. Także to jest najprostsze jakby wyjście. Możemy w każdej chwili takie stałe zlecenie sobie ustawić w ustawieniach przez internet, jeżeli korzystamy w sposób zdalny, to bezpośrednio przy wizycie w banku. Też wiele banków udostępnia takie automatyczne jakby polecenia zapłaty czy innego rodzaju też rozwiązania, ułatwienia. Takie, które pozwalają właśnie zapanować automatycznie, bez tak powiem, konieczności aktywności naszej, pamiętania o tym, co mamy do zapłacenia, więc tutaj naprawdę tych możliwości jest coraz więcej. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa. Witam. Polacy masowo spóźniają się, o czym dzisiaj rozmawiamy, z płaceniem rachunków domowych. Suma zaległości by sięgnęła 15 miliardów złotych. To jest niepokojące zjawisko pana zdaniem? Bezwzględnie niepokojące, dlatego że nienormowanie czy nieregulowanie zobowiązań powoduje z punktu widzenia gospodarki zatory płatnicze, dlatego że przedsiębiorca, czy też ten, który dostarcza usługi, towary, oczekuje płatności za dostarczenie. Jeżeli nie ma pieniędzy, musi się finansować jakimś sposobem zewnętrznym, czyli krótką pożyczką, a czasami kredytem, musi szukać finansowania własnej działalności. To jest działanie niebezpieczne na rynku. No ale... A z drugiej strony? No a z drugiej strony ten Kowalski statystyczny, no w jakiś sposób też daje i sobie zagrożenie, znaczy buduje sobie zagrożenie wewnątrz rodziny, dlatego że niespłacone zobowiązanie, opóźnianie się zobowiązania, spłatność zobowiązania bardzo często rodzi dodatkowe koszty, a nawet doprowadza do sytuacji, w której no, on też może być narażony na utratę przynajmniej części swojego majątku. Tak jest, kompletnie czasem tracimy płynność finansową, ale cały świat żyje na kredyt, panie doktorze. Państwa ale czym są... innym jest życie na kredyt, a czym innym jest punktualne spłacanie tego kredytu zgodnie z zasadami, czyli nie przerzucanie kosztu na kogoś innego, licząc na to, że jak ten pasażer na gapę, ja będę korzystał z tego, że ktoś nie w porę zorientuje się, że ja mu nie zapłaciłem swoich zobowiązań, a czym innym jest sytuacja właśnie, kiedy ja mogę zaciągnąć kredyt, finansować swoje działalność, zgoda, zarówno operacyjną i decyzyjną, ale w terminie zregulować zobowiązania. To prawda, tyle że państwa są oceniane przez pryzmat zdolności obsługi zadłużeń, a nie poprzez ich wielkość. Skąd analogia, by się wytłumaczę, do gospodarstw? Otóż chyba jest takowa, ponieważ żyjemy w takiej kulturze konsumpcji i długu. Stąd kłopoty z regularnością, bo za dużo naraz staramy się połknąć, czyż nie? To prawda, to znaczy konsumpcja i to, w jaką postawę przyjmujemy, że chcemy teraz, tu, natychmiast, bez względu na to, czy posiadam zasoby. Czasami nawet jestem nakłamiany i troszkę oszukiwany przez cały marketing, który jest związany ze sprzedażą, ale również z całym marketingiem związanym z właśnie pożyczkami, kredytami. Proszę przyglądać się reklamom, które emitowane są w mediach, które pokazują, czy próbują nas przekonać, że my wierzymy w twoje plany, że my wiemy, że poradzisz sobie, że... Zaciągnij, jest to bardzo łatwe, tak. To w ogóle nic nie kosztuje, to jest obłuda i w tą obłudę jesteśmy wkładani tak bezpośrednio i dosyć bezczelnie. A jeszcze dodatkowo małymi literkami RRSO, co właściwie dla każdego powinno być informacją kluczową, prawda? No tak, ale większość Polaków tego nie rozumie, bo niestety nie kształcimy ekonomicznie ludzi. Ja uważam, że powinniśmy od małego Kowalskiego kształcić go ekonomicznie, żeby rozumiał zjawiska związane właśnie z wymianą pieniądza, z wartością, z zaciąganiem zobowiązań, z koniecznością spłaty, budowaniem takiej odpowiedzialności związanej z pieniądzem. My troszeczkę jesteśmy wypaczeni takim systemem oszczędności, który został w głowę nam włożony, pamięta pan redaktor SKO, szkolne kasy oszczędnościowe, które polegały na tym, żeby dzieci przyniosły od swoich rodziców pieniądze i wpłaciły do wspólnego jakiegoś takiego, nie wiem, systemu, w którym de facto nauczycielka tym zarządzała. No absurd totalny, wynikający, rzeczy budujący taką świadomość, że ja mogę od kogoś wziąć i udawać, że oszczędzam. Niebudowanie szacunku do pieniądza od początku powoduje, że człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje zobowiązanie i masowo za to płacimy. Święty spokój czasem, mam wrażenie, ma kloszard na przykład, no bo temu gospodarstwo domowe bilansuje rynek. Jeśli uzbiera 10 zł, wyda na wino, no to następnym razem wyda dopiero wtedy, kiedy znów uzbiera. On nie gromadzi oszczędności. A wszelkie posiadanie wiąże się z potrzebą obsługiwania tego posiadania. Może posiadamy za dużo, może za dużo chcemy. Ale bardzo dużo już publikacji naukowych idzie właśnie w tym kierunku, że pokazuje, że ten konsumeryzm jest za wysoki, że my naprawdę nastawiamy się tylko i wyłącznie na to, żeby konsumować, że spełniamy swoje marzenia, wychowujemy swoje dzieci na bardzo wysokim poziomie stawianych oczekiwań i one to już automatycznie będą świat konsumowały jeszcze bardziej niż my. To powoduje, że świat nie nadąża. Świat jako glob nasz jest już tak naprawdę za mały na tę skalę konsumpcji, którą generujemy. Generujemy swoje problemy wewnątrz własnymi zobowiązaniami i zadłużamy się w naturze, zadłużamy się na globie. Zalegając z rachunkami, przyczyniamy się do zatorów płatniczych? To zjawisko jest bolesne dla wielu firm. Tak, dlatego że i to przyspiesza zjawisko kryzysowe, to znaczy przedsiębiorstwa, jeżeli od swojego klienta nie ma zapłaconych zobowiązań, to ma dwa rozwiązania, to znaczy albo zaciągnie zobowiązanie w jakiejś instytucji finansowej, a tym samym zwiększy koszty swojego funkcjonowania, albo odmówi płacenia zobowiązań innemu przedsiębiorcy. No i zaczyna się domino. Mamy do czynienia ze zjawiskiem szerszym, bo otóż zajrzałem do indeksu ostatniego należności przedsiębiorstw. To taki indeks mierzący poziom zatorów płatniczych wśród przedsiębiorstw właśnie. Wskazuje na to, że firmy coraz częściej nie płacą faktur na czas. Otóż tak dokładnie ten indeks spadł w trzecim kwartale tego roku do najniższego poziomu od 3 lat, tyle że uwaga, to jest zła wiadomość, bo im niższa wartość tego indeksu, tym jest gorzej. Zatem sytuacja dotyczy nie tylko gospodarstw domowych. Tak, dlatego że to są naczynia powiązane. To nie jest tak, że przedsiębiorcy to są, nie wiem, na Marsie, a my jesteśmy na Wenus i żyjemy w tej samej przestrzeni. Jak my przestajemy płacić, przedsiębiorca ma, delikatnie mówiąc, czkawkę, a potem gorączkę dostaje cała gospodarka. I niestety to są sygnały zbliżającego się kryzysu. Znaczy, czym przedsiębiorcy trudniej będzie funkcjonować w przepływie pieniężnym, tym gorzej będzie w poszczególnych sektorach, a za chwilę ten konsument też dostanie od rynku zapłatę za własne zaniechanie. Panie doktorze, jeszcze jeden list panu zacytuję. Od listonosza przed chwilą otrzymałem. Oczywiście to obserwacja w skali mikrosubiektywna, ale może jest szersza. Słuchacz napisał tak. Jestem listonoszem, doręczam ludziom różne rachunki. Na przykład za energię elektryczną czy gaz. 2-3 tygodnie później, po doręczeniu tego rachunku, niestety doręczam upomnienia. Proszę mi wierzyć, nie miałem jeszcze upomnienia do naprawdę ubogich ludzi. Notorycznie upomnienia są do ludzi dobrze sytuowanych, jak przedsiębiorcy, samorządowcy. Z czego to wynika, zastanawia się pan listonosz? No z tego wynika, że ludzie biedni, skromni, no bezwzględnie liczą się ze zobowiązaniami i chyba są troszeczkę lepiej w tej relacji rynkowej usytuowani, a ludzie troszeczkę majętni, albo szczególnie ci, którzy ten pieniądz to łatwo przyszedł. Tak nie wiedzą, nie wiedzą, że muszą oszczędzać, tak? No i też czasami traktują to, że te zobowiązanie jest nie do końca im należne, może będzie można na tym zarobić, może później zapłacę. Mhm. Często ludzie majętni mają pieniądze, ale te pieniądze są w cudzysłowie tak rozsmarowane po różnych miejscach ich aktywności, a tej gotówki przy sobie tak do końca nie mają. Zresztą to natychmiast uwydatnia się właśnie w okresie kryzysu, kiedy okazuje się, że ludzie majętni bardzo szybko tracą swój majątek, bo nie mają właśnie możliwości obsługi bieżącej zobowiązań. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. 20 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Czy zdarza się, że spóźniam się z regulacją rachunków? Pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Ja mam takie swoje spostrzeżenia na temat tych płatności. Dam swój przykład. Ja sobie robię na rok rozpiskę, co mam kiedy zapłacić. Mhm. Moją kluczową datą jest 10, bo wtedy się do ZUS-u pierwsze tam płaci, no bo podatki to płacę później. A jak płacę ZUS, płacę i wszelkie opłaty za mieszkanie, za jakieś prądy, za leasing i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Jeszcze takie jedno spostrzeżenie, tutaj pan doktor wspominał o tych ściąganiach należności za usługi swoje. Uważam, że bardzo cenną rzeczą, jaką się teraz dzieje od kilku lat, jest zapis w umowach, że inwestor zapłaci wykonawcy głównemu po tym, jak dostanie oświadczenia od podwykonawców, że dostali swoje pieniądze. To jest bardzo fajna sprawa. Różnie to funkcjonuje, ale dobrze, że to takie zapisy są. Pan Łukasz napisał... Pan Łukasz napisał, przepraszam, jestem 33-latkiem z tej najgorszej grupy. Tak, to prawda, przez roztargnienie liczby rachunków zdarza mi się, że nie płacę w terminie. Woda, gaz, prąd, mieszkanie, kredyt, telefon, telewizja, internet, garaż, OC i tak dalej. Każdy rachunek w innym terminie do zapłaty. Pan Łukasz ma uwagę, że polecenie zapłaty, co sugerował jeden ze słuchaczy, kosztuje w banku i nie zawsze każdy rachunek da się opłacić. Pan Marcin. Panie Marcinie? Witam, panie Jakubie. Witam. Powiem tylko tak, prowadzę firmę swoją, jednoosobową firmę, działalność gospodarczą od ponad 3 lat. Ja staram się płacić za wszystko, można powiedzieć, gotówką, bo płacę albo jeden dzień przelew, albo gotówką za wszystko, żeby nie zalegać. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, bo sprzedaję klientom towar tak samo na termin i oni nam nie płacą, mhm. Ale urząd skarbowy i w ogóle, tak jak wcześniej pan mówił, ZUS 10, urząd skarbowy 25, tak, wymagają terminy. Termin, tak jest, tu nie ma. Klient nam nie płaci, a my musimy jednak do urzędu skarbowego i do ZUS-u zapłacić. Ich to nie interesuje. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, taka ciekawa, proszę zwrócić uwagę na to, bo tutaj mówimy dużo o turoperatorach telefonów komórkowych, sieci kablowych i tak dalej. Jak traktowani są osoby, jak traktowane są osoby prywatne, a jak traktowane są przedsiębiorcy. Niech mi pan wierzy, wszystkie rachunki, które dostaję za taką samą usługę jako przedsiębiorca, płacę o 30% większy. Każdy jeden, czy za telefon, czy za internet, czy za jakąkolwiek inną. Motywacja ich jest taka. Pan ma firmę, działalność gospodarczą, może pan sobie dorzucić koszty. Mhm. Pan Zbigniew komentuje, pozdrowienia dla mojej babci, 86 lat, która zawsze w dniu, w którym listonosz przynosi emeryturę, od razu wyrusza do punktu z płatnościami, opłaca wszystkie rachunki, nawet te, które jeszcze mają kilku czy kilkunastodniowy termin zapłaty. Panie Marku, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Widzę, że mamy problem właśnie z jakby ogarnięciem tego, w który dzień jaką ratę należy płacić. Mhm. Ja dostawałem który rachunek, tak. Tak jest, ja testowałem swego czasu, byłem w Brazylii, testowałem stypendium od rządu brazylijskiego i tam to działa bardzo prosto. Jeśli na przykład dowiedziałem się, że stypendium dostaję 5, to deklarowałem, że za gaz, inne media płacę 10 albo 15. Są 3 dni w miesiącu wyznaczone na przepływy bankowe, przepływy pieniężne i wszystko jest jasne. Każdy wie, kiedy dostanie pieniądze i kiedy musi te pieniądze wydać, zapłacić odpowiednie media. Pan Robert jeszcze, panie Robercie. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Panie redaktorze, niech pan się zapyta ekspertów, czy badali, jak płacą alkoholicy, narkomani i uzależnieni od hazardu. To właśnie niech zbadają tych ludzi. Jak to jest? No to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Pan Maciej napisał, odsetki za zwłokę są tak groszowe, że nie opłaca się płacić w terminie. Płacę w terminie podatki, bo upomnienie kosztuje 12 zł, płacę za telefon, bo mam 5 zł za numer rabatu, za terminową płatność i oczywiście kredyty, bo upomnienia są drogie. Po prostu metodą kija marchewki trzeba przekonać opornego klienta, takiego jak ja, że warto płacić. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Opóźnienie płatności rachunków czy innych zobowiązań może wynikać w pewnym stopniu z naszego roztargnienia, ale również należy zadać sobie pytanie, dlaczego na przykład te zobowiązania, które są objęte wysokimi karami, gdy się ich nie reguluje, płacimy regularnie i w terminie. Być może również dlatego płacimy z opóźnieniem, ponieważ nasz system prawny działa niedostatecznie sprawnie i w zasadzie nie ponosimy wielkiej odpowiedzialności za to, że spóźniamy się z płatnościami. W sytuacjach, kiedy taka odpowiedzialność jest nieuchronna i wysoka, no wtedy wiemy, kiedy mamy płacić. Na przykład w przypadku groźby odcięcia dostawy jakiejś usługi, na której nam zależy, myślę tutaj o energii elektrycznej czy usług związanych z telefonami komórkowymi. No tutaj staramy się w terminie zapłacić tak, aby nie zostać odciętym od świata, od internetu, od możliwości rozmów telefonicznych. Pan Robert napisał, z tego co słyszę, coraz bardziej upewniam się, że należy do elity tej części społeczeństwa, która reguluje wszystkie swoje zobowiązania w terminie. Tak, panie Robercie, pozdrawiam, miłego dnia. Pani Krystyno, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Chciałam powiedzieć, należę akurat do takich osób, które są bardzo dobrze ustawione, założone jakieś przed sobą firmę i mogę się poszczęścić akurat bycią w tej części społeczeństwa, którą stać na płacenie rachunków na czas, aczkolwiek tego nie robię, chociażby z tego względu, że rachunki przychodzą w bardzo różnych datach i tak jak wielu tutaj słuchaczy mówiło, płacę wszystko za jednym razem, za jednym zamachem do 10 i mam z głowy. I czasami niektóre rachunki są tydzień po terminie, czasami 2 tygodnie po terminie, w zależności od tego, jak sobie firmy ustalą. Ktoś napisał, by redaktorze, nie płacę tego, czego domaga się na przykład ode mnie firma windykacyjna, która twierdzi, że kupiła dług mojej małżonki, przeterminowany zresztą od prawie 8 lat. Ile wysiłku kosztowało mnie dotarcie do informacji, które zdjęły ze mnie ciężar odpowiedzialności, na którą powoływała się ta firma windykacyjna. Teraz mam przeświadczenie, że ta firma, która domagała się ode mnie pieniędzy, sprzedaje dalej mój dług. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem bardzo zdziwiony wypowiedzią doktora z GH, który uważa, że lepiej sytuowani ludzie to są ludzie, którym pieniądze łatwiej przyszły. To wbrew jakiejkolwiek chyba myśli, biorąc pod uwagę, że mamy wolny rynek, wbrew jakiejkolwiek myśli ekonomicznej. Natomiast wydaje mi się, że dzieje się tak dlatego, że ludzie lepiej tytułowani to są ludzie, którzy mieli większą skłonność do ryzyka. I ci sami ludzie nie płacą za każdym razem, kiedy im się to każe robić, tylko szukają szansy, szukają okazji, żeby nie zapłacić. Bo z założenia ludzie lepiej sytuowani to są ludzie, którzy wykorzystują okazję i szansę. Dziękuję. Pewnie tak, panie Tomaszu, będę bronił pana doktora Bartoszewicza. Pewnie intencją była taka przeświadczenie, że ta grupa zawodowa ma być może więcej swobody, taką świadomość, że pieniądze przyjdą, że się zarobi. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? No, witam. Witam ja pana. Jeszcze w temacie tego urzędu skarbowego muszę VAT czy podatek dochodowy, jak to już zostało wspomniane, płacić w terminie. A jeżeli mam kilkadziesiąt tysięcy do zwrotu. Dlaczego wtedy Urząd Skarbowy wymaga ode mnie jakichś podań? Muszę podać ważny powód. A druga sprawa, od razu, jeżeli wnioskuję o zwrot VAT-u, jestem traktowany jako oszust i nękany jestem wtedy kontrolami, tak? Wysyłane są kontrole z Urzędu Skarbowego. Dziękuję bardzo. Pan Marcin napisał, biednego nie stać na zaleganie z rachunkami, bo narobi mu się długów, których potem nie będzie w stanie spłacić. Bogaty nie płaci tak długo, aż go przycisną. Wtedy zapłaci od razu całość. Pan Grzegorz, panie Grzegorz, jeszcze pan, witam, halo? Witam serdecznie. Ja chciałbym zwrócić troszeczkę na inny aspekt płacenia, tak? Bo tutaj zwłaszcza w firmach, działalnościach gospodarczych, jeżeli ktoś płaci gotówką, operuje gotówką, czyli tam powiedzmy ma przelewy jednodniowe, czy nawet gotówką reguluje, to zależy tam od tych kwot, no to jest też traktowany całkiem inaczej przez dostawców, tak? Też to niejednokrotnie z tego mogą wynikać dodatkowe rabaty, upusty. Tak samo jak klient detalistyczny, tak? Czyli osoba, która w gospodarstwie domowym sobie tam zarządza i kupuje coś gotówkowo, też niejednokrotnie może zyskać, tak? Bo na przykład posiadając pieniądze, tak? W dniu dzisiejszym idę i kupuję na przykład coś, co jest dla mnie, co jest mi potrzebne i co jest dla mnie w atrakcyjnej cenie, tak? Natomiast idąc i chcąc to kupić na kredyt, powiedzmy tracę 1-2 dni, bo ktoś tam coś tam przeciągnie mi i też mogę mieć w związku z tym już mniej korzystną cenę. Też może być dobra. Oczywiście ja korzystam z jakichś tam rabatów, tak, znaczy jakichś tam kredytów, a to najczęściej staram się, żeby to były krótkie kredyty, żeby po prostu tam sobie to... Czyli pan nad tym panuje, ale a propos słuchacza, który nie panował, napisał tak, łatwo wpaść na taką czarną listę dłużników, trudno jest odrobić tę stratę wizerunkową, 5 lat regularnego spłacania kredytu, nadal jestem na czarnej liście, na którą trafiłem po 4 miesiącach zwlekania z opłatą za telefon. Zimny prysznic, ale nauczył mnie samokontroli, określania sztywnych kosztów. Pan Jacek, krótko, witam, halo. Panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko w takiej sprawie odnośnie regulacji prawnych, jeśli chodzi o płacenie to tych przeterminowanych długów, dlatego że ja jestem przykładem człowieka takiego, który ma już ustnego komornika, który regularnie mi zabiera 2-3 moje wypłaty, ponieważ prowadzę działalność gospodarczą, więc zabiera całość, nie połowę wynagrodzenia, tylko i wyłącznie dlatego, że firmy handlują między sobą długami, który już dawno jest przeterminowany, to po pierwsze. Po drugie, jest niesłuszny, dlatego że to jest ubezpieczenie, jest to rata OC, gdzie samochód został rozbity i skasowany przez firmę ubezpieczeniową. Mimo to ten dług krąży i firmy legalnie, komornicy między sobą przekazują sprawę i ściągają ze mnie pieniądze. Przypomnijmy, że od niedawna sądy mają obowiązek sprawdzania, czy dług jest przeterminowany, czy też nie. Doktor Katarzyna Popiołek, Uniwersytet SWPS w Katowicach. Wszyscy chcemy swoje pieniądze zatrzymać przy sobie jak najdłużej i pozbywać się ich tylko wtedy, kiedy mamy nóż na gardle i jest to absolutnie konieczne. Czujemy się bezpieczniej, gdy nasze pieniądze są w naszej ręce. Gdy się ich pozbywamy i ubywa nam ich na koncie, wtedy pojawia się obawa, lęk. Boże, mam teraz mniej pieniędzy, czy ja na wszystko rzeczywiście dam radę, prawda? Czyli w tym momencie pozbywania się pieniędzy jest naprawdę taki negatywny stan emocjonalny i różne obawy związane z przyszłością, czy to wszystko będzie na przykład jeszcze może kiedyś większe i jak ja wtedy dam radę. Mówiąc krótko, wtedy przed nami staje taka szara plama przyszłości, która jest już taka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo finansowe, taka zachwiana troszkę. 9 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie raz jeszcze na krótko Andrzej Kulik, rzecznik prasowy Krajowego Rejestru Długów. Raz jeszcze pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy zdarza się, że spóźniam się z regulacją rachunków, 40-5% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 55% twierdzi, że płaci regularnie. Doktor Artur Bartoszewicz, spory ten odsetek słuchaczy trójki, przyznających się do tego, że się spóźniają, prawda? No, dobrze się przyznają, to znaczy, że to jest jednak uświadomione w jakiś sposób u nich. Szkoda tylko, że w takim stanie funkcjonują i rzeczywiście nie potrafią się pozbyć tego problemu, bo jak doświadczenia jeszcze nie tylko publikowane, ale nawet te, które były ogłoszone w trakcie audycji, wskazują, no kłopoty z niezapłaconych rachunków można mieć bardzo, bardzo duże. Andrzej Kulik, Krajowy Rejestr Długów. Z badania, które państwo zlecili, wynika, że aż 21%, 21,5% dokładnie wskazuje na problem niewystarczających dochodów jako powód zaległości. Tyleż samo, również 21,5% tłumaczy się przejściowymi problemami finansowymi. Pan o tym wspomniał. Może to jest również efekt tego, że po prostu życie nam drożeje. Nagle wzrasta OC samochodu, nagle wzrasta czynsz, nagle wzrastają opłaty za prąd. Po prostu nie nadążamy. No, te koszty życia niewątpliwie rosną. My w pierwszej części badania pytaliśmy też, o ile wzrosły rachunki, które teraz musimy opłacać w porównaniu z badaniem sprzed 3 lat, i to rzeczywiście respondenci wskazywali, że ten wzrost był kilkudziesięcioprocentowy, bo taki statystyczny Polak z tego badania, przynajmniej w deklaracji, wynika, że musi co miesiąc zapłacić ponad 1500 zł wszelkiego rodzaju rachunków, które obciążają jego gospodarstwo domowe, i to niewątpliwie też jest jakiś tam powód, natomiast no, umiejętne planowanie wydatków pozwala uniknąć tego typu sytuacji, przynajmniej ze strony większości gospodarstw, i w sytuacji takiej, jaką mamy teraz, kiedy od kilku lat te pensje cały czas systematycznie rosną, jednak mimo wszystko szybciej trochę niż rosną rachunki. Nie mówimy oczywiście o tej grupie zawodowej, której dochody są najniższe i która ma trudności po prostu natury obiektywnej. Tak, tak, tak. No, mówimy o tych osobach, które zarabiają przynajmniej tą średnią, czy powyżej średniej, a takich jest sporo. Dlatego wydaje mi się, że jednak tutaj to jest takie trochę wytłumaczenie, szukanie jakiegoś takiego obiektywnego przyczyny, obiektywnych przyczyn, która by usprawiedliwiała to, co sami wiemy, że nie jest dobre, bo to jednak wszyscy przyznają w wielu badaniach, że niepłacenie czy niepłacenie w terminie nie jest rzeczą wskazaną. Człowiek czasem jest w stanie dorobić ideologię do wszystkich swoich słabości. Minuta nam pozostała. Doktor Artur Bartoszewicz, problem będzie się pogłębiał? Konsumpcjonizm zwycięży, a nie racjonalność? Chyba tak. Znaczy, patrząc na to, jak wychowywane jest następne pokolenie, to raczej będzie jeszcze większy problem. Chociaż pewne zjawiska rynkowe mogą wyprostować tą relację, bo proszę zwrócić uwagę, że żyjemy w takim świecie, gdzie chcemy coś posiadać i przez to też zadłużamy się. A następne pokolenie chce żyć dobrze, ale już nie musi posiadać, więc może okazać się, że będzie funkcjonowało właśnie na wypożyczaniu krótkookresowym i konsumpcji chwilowej. Mhm. To może taki model konsumpcji zmienić, co nie znaczy oczywiście, że podstawową przyczyną nie jest to, że ja nie mam dochodów, tylko to, że ja nie potrafię zmniejszyć poziomu życia, obniżyć poziomu życia wówczas, kiedy powinienem to zrobić. Pamiętam z dzieciństwa, pan pewnie również, kiedy babcia dzieliła wydatki, układając takie kubki, no ale nie było wtedy pokus kredytowych, to po pierwsze, a po drugie świat wokół nie krzyczał. Nie było zachęt do zaciągania. Musisz to mieć. Bo kredyt był zawsze był, jest to zjawisko w świecie historii znane bardzo, tylko problem polega na tym, że z jednej strony jestem naciskany, że powinienem mieć daną rzecz, a z drugiej strony jestem też naciskany. Przecież to jest tak łatwo zaciągnąć zobowiązanie i możesz konsumować już teraz, dziś, w tej chwili. Doktor Artur Bartoszewicz, Andrzej Kulik, dziękuję. Krajowy Rejestr Długów. Dziękuję panom za spotkanie. Do usłyszenia. A my, dziękuję, proszę państwa, usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ciepło. Ciepło. Cieplej. Cieplej. Cieplej. Jeszcze cieplej? Bardzo ciepło!